şeref kaydırma denk gelmiyor menteşeler. Bir de ben deneyeyim istersen enişte. Dur bir dakika, dur bir kez daha deneyeceğim. Enişte ellerim koptu böyle tutacağım diye ya. Ah, ah, kalmadı o eskinin her şeye dayanıklı adamları kadınları. Kalmadı ellerinden her iş gelen adamlar kadınlar. Hep o hormonlu yiyecekler sizi böyle yaptı. Baba, bir gardırop kapağı tutmanın hormonlu gıdalarla ne alakası var Allah aşkına? Başka bir cevap beklemiyordum sizden. Enişte olmadı mı daha? Şeref sus da üst tarafı denk getir. Enişte bir de ben deneyeyim. Al dene Şeref. Al tornavidayı, içinde kalmasın. Sen de dene. Tamam enişte. Üç deyince. Bir, iki, üç. Şimdi. Tamam tamam, oturdu. Çabuk sık vidaları Şeref. Dur enişte. Aha kaydı ya. Kolay sandın değil mi? Bir de erkek olacaksınız. İki gardırop kapağını takamadınız. İki saat oldu. Şu kadarcık marangoz çırağı yarım saatte kurmuştu gardırobun tamamını. Hem de tek başına. Badire, sinirim tepemde zaten, bir sus ya. Kapaklar senin yüzünden düştü. Niye benim yüzümden söyle? Düşeceği varmış düştü. Tekstil atölyesi gibi yığdın doldurdun elbiseleri. Yığma şu kapağın yanına onları dedim. Bir pazarımız var, zehir etme. İyi, ne haliniz varsa görün. Hadi Şeref sık şunları ya. Ama enişte konuşacağım diye bu tarafa baktığın yok ki. Evet be, konuşmayayım sadece seyredeyim diyordum ama dayanamayacağım. Çek eli kenara. Baba ne yapıyorsun? Dur Allah'ını seversen. Şeref bırak lan tornavidayı elinden. Sök şu kapağı. Baba ne diyorsun, zor taktık zaten. Sök dedim. Size babalık yapma zamanı. Sök tamam. Geçin karşıya. Heh, gördünüz mü? Kapakları yanlış yere takmaya çalışıyordunuz iki saattir. Basiretinizi kapatmış bu hormonlu gıdalar. Tut Şeref şu kapıyı. Hadi damat sen de. Oraya değil buraya buraya. Heh, bak nasıl denk geldi, gördünüz mü? Ya. Ama yaklaşmıştık, bulacaktık. Kesin sesinizi be. Bir de yaptığınız işe dışarıdan bakmayı öğrenin. Israrla üstüne gitmeden önce, işle inatlaşmadan önce niye olmuyor diye bir düşünün. Bunları öğretememişsek size, demek ki babalık vazifesini hakkıyla yapamamışız.